radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. Ook vandaag weer muziek om te beluisteren en ik hoop dat u daarvan geniet. En daarnaast mogen we door datgene wat God ons wil laten zien gesterkt en bemoedigd worden. En het kan zo belangrijk zijn om een bemoediging te ontvangen en te zien dat ondanks alles in ons persoonlijke leven, God zegt, ik ben erbij. Je mag het aan mij overlaten. Ik zelf ben van nature een doener en iemand die graag de dingen wil oplossen. Maar ik heb wel geleerd dat het een onmogelijkheid is. Ja, de gewone dagelijkse dingen natuurlijk, dat lukt allemaal wel. Maar de wezenlijke problemen van het leven, ja, daar ontbreekt mij de kracht en het inzicht voor. Dat mag ik overlaten aan mijn hemelse Vader. Wat een rust en wat een vrede geeft het wanneer ik dat ook doe. Avinu, Opnieuw hoorde u Avinu Malkenu, het lied wat bij Yom Teruah en Yom Kippur hoort. Wat daar echt gezongen wordt en waar ik vorige week wat delen van heb voorgelezen. Gisteren was het Yom Kippur. Daarin mochten we net als in de 10 onzagwekkende dagen daarvoor tot inzicht komen, tot inkeer. Hebben we onszelf onderzocht om te zien wat er zou moeten veranderen? Hebben we teruggekeken naar het afgelopen jaar? Waarin stonden we niet recht voor God en voor onze naasten? God heeft ons genade betoond door Yeshua te zenden, die in onze plaats de straf op de zonde heeft gedragen. En vanuit zijn vergeving mogen we dagelijks leven. Maar ook ons oprechte berouw is van groot belang. En dan moet ik eigenlijk direct denken aan de verloren zoon, die echt en oprecht berouw had en door vader in ere werd hersteld. Dat is tegelijk genade. Maar het is ook leren dat je ondanks de vergeving soms de consequenties van je daden zult moeten ondergaan. En het is goed dat we elk jaar daar tijd voor nemen en tijd voor krijgen om ons daarvan bewust te zijn. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship. And I live is to worship you. The reason I live is to worship to love. Almighty God, there is none like you. I give you praise, O Prince of Peace. That is all I long to do. I worship you, Almighty God, there is none like you, there is none like you. God prijzen. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik denk dat we het veel te weinig doen. Terwijl onze hemelse Vader het verdient om alle eer en glorie te ontvangen. We mogen weten, en wat is het een diepe blijdschap, dat we een hoge priester hebben in Yeshua, die de hemelen is doorgegaan, verzoening heeft bewerkstelligd, dwars door zijn diepe lijden heen. En we mogen dagelijks leven uit genade. Dat maakt Yom Kippur ook tot een blijde dag, een dag van dankbaarheid voor onze bevrijding en het uitzicht op een leven met een hoofdletter, wat komen gaat. Yom Kippur mag ook een dag zijn van voorbeden voor Israël en voor de vrede van Jeruzalem en het uitzien naar die wederkomst van Yeshua. En het is een Shabbat, een dag van rust. Wij kunnen aan onze redding niets toevoegen en we mogen dan ook rusten in het volbrachte werk van onze Messias en uitzien naar wat Hij gaat doen. En zo is deze dag voor mij toch ook wel een feestdag. Dankend voor de verzoening en wetend dat we leven uit genade. We mogen ook voorbeden doen voor hen die nog geen weet hebben van de verlossing en liefde die ons in de eenheid brengt met de Vader. Zo zijn we wachters op de muren van Jeruzalem. Zo mogen we mensen het evangelie brengen zo vaak als de mogelijkheid zich voordoet. Ja, wachters. Dag en nacht staan ze op de muren van de stad. Zo mogen wij voorbidders en wachters zijn. Ik geloof dat dat ook een invulling van Yom Kippur is. In de tijd waarin wij leven. Immers, er zijn zoveel dingen waar we zelf niets aan kunnen veranderen. En die we meekrijgen op allerlei andere manieren. En dan is het het allerbeste om erover te bidden. En om juist voor die situaties voorbeden te doen. Op Yom Kippur wordt in de synagoge gelezen uit het boek Jona. Zijn ongehoorzaamheid is eigenlijk de leidraad van het boek, terwijl de mensen van Nineveh, die ongehoorzaam waren, zich juist bekeren. Zo is het met ons ook. Juist door niet te doen wat God van ons vraagt, en wat we vaak heel goed weten, kunnen we kansen missen die ons de zegen ontnemen van onze hemelse Vader. En ook dat is iets om deze dagen te overdenken, om meteen te gehoorzamen, in plaats van onze eigen route te kiezen. Vandaag de dag leven we nog in deze wereld met zonde, gebrokenheid, pijn, verdriet en ziekte. Ja, met alles wat ons af kan houden van de weg naar onze hemelse Vader. Hoe zal het straks zijn wanneer Yeshua is teruggekomen en de aarde herschapen zal zijn? Nieuw en fris, zoals we ons bijna niet kunnen voorstellen. Een leven in gerechtigheid en een leven waarin we werkelijk tot onze bestemming zullen komen. Ik kan er nu alleen maar over denken en van dromen, maar ik weet dat het werkelijkheid gaat worden. Soms wanneer je op een bijzonder plekje in de natuur staat, waarin het welhaast volmaakt mooi lijkt, kun je een beetje bedenken hoe het zal zijn. Voor altijd veilig en voor altijd dicht bij Yeshua. Hem zien, onze Messias. Dat is het allermooiste wat er zal zijn. Nu kennen we onvolkomen, maar dan zullen we volkomen kennen en hem zien van aangezicht tot aangezicht. To all who call in truth and with faith. Ik vind het bijzonder om zo samen de feesten des Heren te mogen vieren. En daarin te volgen wat we in de Tora zien staan, wat Yahweh ons opdraagt en wat in zijn wijsheid voor ons het beste is. Daardoor is er groei, want we leren steeds meer. En het volgen van de Tora zal blijven, want in het duizendjarig vrederijk zal de Tora uitgaan vanuit Jeruzalem. Dan zullen deze twee bijzondere dagen als Yom Teruah en Yom Kippur vervuld zijn. Dan blijft ons wel de blijdschap over van het Loofhuttenfeest. Ieder jaar mogen we opgaan naar Jeruzalem. Ik ben steeds weer onder de indruk van alles wat er nog wacht op de vervulling en de bijzondere weg die daarin ligt voor elk kind van God. He's coming. The great king is coming. Every eye will see him. Every heart will know that he is the king. Lift up your eyes. The king is coming. Who yavo, Hamelech Hagadol yavo. Kol ayin tereh oto, v'chol lev yeda shehu Hamelech, Hamelech Hagadol v'hu yavo. Levavotenum le'esimcha, hine ha'echad shechikinu lo, ha'melech, ha'melech ha'gadol v'hu yavo. Levavotenum le'esimcha, hine ha'echad shechikinu lo, ha'melech, ha'melech ha'gadol yavo. Hij komt. Wat een dag zal dat zijn. En wat een zekerheid en vast vertrouwen mogen we hebben in onze God die niet verandert, maar dezelfde is tot in eeuwigheid. De God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent ook mijn God. En ik zou tegen iedereen willen zeggen die hem niet kent, die dit misschien hoort, wacht niet langer. Denk niet, maar morgen kan ik ook nog wel kiezen, want het is nu nog genadetijd. God wacht ook op u en op jou. Hij heeft zijn verbond gesloten waarbij hij iedereen wil betrekken. En daarvoor is de genade van Yeshua. Ga niet slapen zonder die keuze gemaakt te hebben.

zekerheid van Psalm 121 mag de werkelijkheid van elke dag zijn. Dankbaarheid kan ondanks de moeite van het leven ons hart vullen. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar toch zijn Gods gunstbewijzen elke dag weer nieuw. Soms is het nodig om je alleen daarop te richten. Juist omdat je overspoeld wordt door de dingen van alle dag die het leven zo moeilijk kunnen maken. Daarom is een dag als Yom Kippur ook belangrijk om weer even je eigen prioriteiten onder ogen te zien en te beseffen waar het echt om gaat. En nu mogen we vooruitkijken naar het Loofhuttenfeest, wat komende is. En daarin denken we ook aan de eerste komst van Yeshua. Thank you.